ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Jest europejski nakaz aresztowania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tegoroczne wakacje na drogach zginęło mniej osób niż rok wcześniej. Wystartował telefon dla osób w kryzysie psychicznym. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania oraz nakaz obejmujący Wielką Brytanię wobec Michała Kuczmierowskiego. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień. W wywiadzie dla tygodnika Sieci mówił, że przebywa w Londynie i zaznaczył też, że nie ukrywa się na Cyprze. Sąd okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku prokuratora o wydanie dwóch postanowień wobec Michała Kuczmierowskiego, przekazała sędzia Anna Ptaszek. Pierwszego dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania i drugiego o wydanie nakazu aresztowania obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Europoseł KO Dariusz Joński przypomniał, że jeszcze za rządów PiS służby prowadziły operacje wobec Kuczmierowskiego. I Mateusz Morawiecki, który nadzorował służby, o wszystkim wiedział, ale pozwalał na to, więc akceptacja łamania prawa jest również przekroczeniem uprawnień. Zdaniem Michała Kuczmierowskiego jego sprawa jest, tutaj cytat z tygodnika Sieci, napędzana politycznie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wakacje na drogach bezpieczniejsze niż przed rokiem. Od początku sezonu urlopowego doszło do ponad 5100 wypadków, czyli o blisko 200 więcej niż przed rokiem. Jednak liczba ofiar śmiertelnych spadła. Widać to też na wakacyjnej mapie wypadków, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Po pierwsze, na tej policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym widzimy, że jest dużo mniej punktów niż w ubiegłym roku. To 375, przypomnę, że zeszłoroczna edycja skończyła się liczbą 401, a oznacza to, że na polskich drogach podczas wakacji zginęło 415 osób i jest to 54 osoby mniej. Policja w wakacje zatrzymała ponad 21 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Statystyki te są zbliżone do zeszłorocznych, mimo znacznie większej liczby przeprowadzonych kontroli trzeźwości. Każdy, kto boryka się z trudną sytuacją, może zadzwonić, porozmawiać i uzyskać pomoc. Zaczyna działać telefon dla osób w kryzysie psychicznym. Jak mówi koordynatorka telefonu Emilia Raczkowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, jest skierowany zarówno dla uczniów, jak i rodziców, każdego, kto nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach, a takich osób zgłasza się coraz więcej. Często to są osoby właśnie, które doświadczają przemocy ze strony pracodawców. To są szkoły, to są różnego rodzaju instytucje pomocowe. Dużo słyszymy o różnych urzędach. Poza tym te osoby też anonimowo tutaj kontaktują się telefonicznie, ponieważ też się wstydzą skorzystać z ofert wsparcia, ponieważ są osobami też znanymi. Pomoc uzyskamy dzwoniąc pod numer 739 064 535. Telefon dla osób w kryzysie psychicznym będzie działał przez 3 miesiące do końca listopada. Ograniczenie czasowe wynika z braku pieniędzy. Wojsko wciąż szuka obiektu, prawdopodobnie drona kamikadze, który tydzień temu przekroczył polską przestrzeń powietrzną i po jakimś czasie zniknął z radarów. Żołnierze podejrzewają, że maszyna mogła spaść na terenie województwa lubelskiego. Dziś przeszukamy kolejne 30 km kwadratowych terenu, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. To już siódmy dzień naszych poszukiwań, które zaangażowane będzie ponad 250 żołnierzy. Te poszukiwania będą prowadzone na wschód od miejscowości Komorów Osada i miejscowości Tyszowce. Wczoraj udało nam się przeczesać teren o powierzchni ponad 32 km kwadratowych. Dzisiaj ostatni z planowanych dni. Trwa też szczegółowa analiza zobrazowań satelitarnych najnowszych. Dziś dowództwo ma podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu poszukiwań albo całkowitym ich zakończeniu. Kolejne pożary koło chorwackiego Splitu. Ogień znowu wybuchł w pobliżu bazy rakietowej w miejscowości Czarnowica. Strażacy otrzymali informację o dwóch nowych zarzewiach ognia w okolicach Splitu. Ogień objął kolejne 20 hektarów terenu i pojawił się jedno wzniesienie dalej niż pożary z poprzednich dni. Po raz kolejny zapalił się teren wokół bazy rakietowej w Żarnowicy. Według komunikatu Straży Pożarnej obiekty bazy nie były zagrożone, choć teren, w którym płonie roślinność, jest trudno dostępny i górzysty. Drugi nowy pożar wybuchł w nieodległej wsi Koruszce. Tam również, według strażaków, nie było zagrożenia dla budynków mieszkalnych. Z ogniem na tym terenie walczy w tej chwili prawie 100 strażaków. Do dyspozycji mają 26 pożarów. pojazdów. W stan gotowości postawiono również 4 samoloty gaśnicze. Pozytywną wiadomością dla ratowników jest to, że przestał wiać silny wiatr, który bardzo szybko przenosił ogień po suchej roślinności. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pogodnie, ale w centrum i na południu może się chmurzyć, na Pogórzu deszczowo i burzowo. W Łebie 21 stopni, w Ełku 23, w Krośnie, Łodzi i Gorzowie 26, a w Legnicy 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Zaczął się wrzesień, więc my na osłodę tego pierwszego dnia nowego roku szkolnego oddajemy antenę w Państwa ręce, bo przez najbliższe 2 godziny w programie trzecim będzie wybrzmiewała muzyka wybierana właśnie przez trójkowych słuchaczy. ukf@polskieradio.pl. Już można zgłaszać swoje propozycje mailowe. 22,7 trójek. Przy telefonie usiadł także Rafał Wodziński, więc czekamy również na telefony. Za konsoletą Maciej Załęcki, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry. No to w ramach rozgrzewki dzisiejsza piosenka dnia. Na rozpoczęcie muzycznej poczty UKF częstujemy Państwa nowościami. Wonder Horse i Arizona. To jest nasza piosenka dnia. Znakomita swoją drogą, przynajmniej w moim odczuciu, a więcej takich znakomitości znajduje się na płycie Midas, która ukazała się w miniony piątek.

champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out. Hotel California i Eagles oczywiście, z dedykacją od dziadka, dla wnuczka. No właśnie, to wsparcie wnukom, dzieciom, ale także rodzeństwu dzisiaj się przyda, bo przecież pierwszy dzień szkoły. Na takie propozycje w ramach dodania otuchy i odwagi czekamy niecierpliwie w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, ukf@polskieradio.pl. Przypominam, jak się można z nami komunikować i gdzie zgłaszać te swoje propozycje. Pani Agnieszka z Wrocławia wspiera natomiast fanów grupy Pixies i prosi o kompozycję Alec Eiffel. Z przyjemnością. Little light bulb stands in the archway. Little light bulb, little light bulb. Grupa Pixies i Alec Eiffel. Zdaje się, że to jeszcze rok 91, a grupa Pixies również teraz wraca z nowymi propozycjami, bo nagrywa nowy album The Night the Zombies Came. Ukaże się 25 października. A tak a propos wielkich powrotów na scenę, o jednym z nich jest ostatnio bardzo, bardzo głośno. 22,7 trójek. Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór Supersonic zespołu Oasis dla pana redaktora Michała Kowarskiego z okazji, że bracia Gallagher się połączyli od starszego brata. Z tego co wiem, redaktor Kowarski jest jedynakiem, ale nie wnikam. Bardzo mnie ta propozycja cieszy. Powrót braci Gallagher i to wielkie połączenie również. Oasis, Supersonic. I'm feeling super sorry.

gości, ale jednocześnie czeka na włączenie się do tej dyskusji słuchaczy i słuchaczek. I tak też wydarzyło się przy, myślę, dosyć trudnym temacie, ale jednocześnie bardzo interesującym, który w ostatnim wydaniu Klubu Trójki podjął Kuba Benedyczak, nasz specjalista od spraw międzynarodowych. Już tak coraz odważniej mówię, że nasz. Kuba postanowił 3 lata po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów sprawdzić, jak to przejęcie i jak efekty tego przejęcia, jak sytuacja w Afganistanie w roku 2024 wygląda. Do tej rozmowy zaprosił Ludwikę Włodek i Marcina Krzyżanowskiego. Obydwoje mają bogate doświadczenia, nie tylko dotyczące samych podróży, ale także analizowania sytuacji w tamtej części świata. I to była bardzo interesująca rozmowa. Gdzieś w jej tle cały czas, poza takimi odpryskami, które przedostają się oczywiście do popkultury, było zainteresowanie wielkich mocarstw, takich jak Chiny, Rosja, czy może nie mocarstwa, ale Uzbekistanu, tym, co dzieje się obecnie w Afganistanie i tym, jak ewentualnie na tę sytuację wpłynąć ku własnym korzyściach, ku własnym korzyściom, ale jednocześnie Kuba Benedyczak stawiał takie pytania, które myślę są bardzo czytelne i jasne dla każdego. Trochę zaczepnie spytam, czy talibowie potrafią coś więcej niż zakazywanie? Zdecydowanie talibowie mają różne umiejętności, inaczej by nie doszli do władzy przede wszystkim. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że talibowie doszli do władzy, dlatego że po prostu większość Afgańczyków chciała, żeby talibowie do tej władzy doszli. To też jest taki trochę mylny punkt widzenia, który przejmowali nawet niektórzy eksperci, jacyś analitycy międzynarodowi. Sprawa wygląda tak, że oczywiście my śledzimy na Zachodzie to, co się dzieje w Afganistanie, też tak bardzo wyrywkowo, mam wrażenie. No i oczywiście MMA, no to jest coś takiego, co każdy kojarzy. W związku z tym news o tym, że zostało zakazane MMA, rzeczywiście przedostaje się do opinii publicznej, no bo wiadomo, że to się kliknie, to wszyscy tym będą zainteresowani. Ale przyzna też pani, że MMA, to znaczy Afgańczycy mają dość dobrą szkołę MMA, więc jest to tym bardziej dziwne dla świata, że się tak dobrowolnie rezygnuje z własnego potencjału. To się jakoś wpisuje. To, oczywiście ta polityka talibów, ona nie jest zawsze logiczna, natomiast no to się wpisuje w generalnie zakazywanie rozrywek, które nie służą wyrażaniu kultu wobec Boga, tak? No z tych samych powodów, co zakaz MMA, zakazano uprawiania muzyki, z tych samych powodów zakazano różnych programów rozrywkowych w mediach, z tych samych powodów zakazano mężczyznom naśladować swoimi fryzurami zachodnich mężczyzn. To jest mniej więcej ta linia. Oczywiście talibowie przedstawiają tę swoją politykę jako taką po prostu emanację przepisów szariatu, czyli prawa islamskiego. No, co też jest bardzo wątpliwe i bardzo dyskusyjne. Po pierwsze, szariat właściwie to jest tak ogromny zbiór różnych analogii, nie tylko stricte przepisów, tylko po prostu pewnych takich praktyk prawniczych, które są bardzo różne w różnych krajach islamskich i ta islamska jurysprudencja, ona jest w ogóle bardzo skomplikowana, ale w sposób, w jaki talibowie interpretują szariat, jest absurdalny. No to, że Afganistan jest w zasadzie chyba jedynym krajem, gdzie kobietom wolno się uczyć tylko do 6 klasy szkoły podstawowej, czyli mniej więcej do 12-13 roku życia, sprawia, że to jest rzeczywiście jakaś super absurdalna interpretacja szariatu. Tak, trzeba poznawać świat i trzeba robić to, opuszczając przez chwilę naszą polską perspektywę. Jesteśmy tego pewni tutaj w Trójce. Nie tego opuszczenia polskiej perspektywy, ale tego, że korzystając z okazji warto się wybierać poza takie clickbaitowe tytuły, tematy i zaglądać głębiej. W tym przypadku Kuba Benedyczak do rozmowy o Afganistanie 3 lata po przejęciu władzy przez talibów zaprosił Ludwikę Włodę, którą przed chwilą słyszeliśmy, i Marcina Krzyżanowskiego. I co jest dla mnie też bardzo takim cennym doświadczeniem, doświadczeniem do tej audycji dzwonili słuchacze i słuchaczki, którzy mieli bardzo swoje głębokie przemyślenia w tym nieoczywistym, niemodnym i chyba za rzadko omawianym przez media głównego nurtu temacie, więc tym bardziej no jakoś tak z dumą polecam nie tylko ten odcinek Klubu Trójki w podcastach, które można znaleźć zarówno w aplikacji, jak i na naszej stronie internetowej i na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro. Agnieszka Szydłowska, zapraszamy do zaglądania na nasze strony, do wysłuchiwania podcastów. A teraz wracamy do muzycznej poczty UKF. Zaglądam na wiadomości mailowe. Pisze do nas pan Andrzej, który sugeruje, że dobrze by było, gdyby dziś na antenie zabrzmiał Glass Beams. Faceci w maskach, tak zwani gwiazdy tegorocznego OFA. No to gramy z przyjemnością. Mahal. Ależ nam się zrobiło pięknie, tajemniczo. To oczywiście Glass Beams i Mahal. Propozycja mailowa od pana Andrzeja. To teraz sprawdzamy nasze linie telefoniczne 22 i 7 trójek. Cześć, z tej strony Arek. Bardzo proszę o wyemitowanie piosenki zespołu The Smashing Pumpkins z pod tytułem Bullet with Butterfly Wings. A tę piosenkę chciałbym dedykować wszystkim, którzy tęsknią za rokiem alternatywnym z lat 90. Pozdrawiam serdecznie. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers hold you up to the flames. And why do I get for my pain? someone who say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a coś dla tych, którzy tęsknią za rokiem alternatywnym z lat 90. Smashing Pumpkins i Ballad with Butterfly Wings. To za nami. A ja sprawdzam skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl i widzę, że mamy pierwszą dedykację z okazji pierwszego dnia szkoły. Pisze do nas pani Edyta, mama Edyta, która prosi o piosenkę Mysłowic, Myszy i Ludzie z dedykacją dla swoich dzieci, oczywiście Mariusza, Marceliny i Elizy na kolejny rok szkolny i życzy im wytrwałości. My się do tych życzeń dołączamy, no i gramy Myszy i Ludzie. Własny strach, bez okien kupić dom. Mysze i ludzie i Mysłowic. Taka to piękna dedykacja od mamy Edyty dla kochanych dzieci z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Wytrwałości życzymy oczywiście. No i odwagi jak najwięcej. ukf@polskieradio.pl. Przypominam, nasz adres mailowy 2027 trójek to natomiast nasz numer telefonu i pod tym numerem zbieramy wszystkie Państwa muzyczne propozycje. Muzyczna poczta UKF jeszcze do godziny 15, więc czasu mamy całkiem sporo, dlatego mimo, że za moment serwis trójki, to i tak warto dzwonić i warto pisać do nas wiadomości mailowe. Za chwilę jeszcze jeden telefon, chyba dość mocno związany również z rozpoczęciem roku szkolnego. Dzień dobry, nazywam się Marek Trząsalski. Chciałbym zadedykować utwór Pink Floydów, Jeszcze jedna cegła w ścianie, przyjacielowi Tomaszowi. Another Brick in the Wall. Dla przyjaciela Tomasza, ale też dla wszystkich dzieciaków rozpoczynających nowy rok szkolny. Pink Floyd oczywiście. A my wracamy z kolejnymi muzycznymi propozycjami po godzinie 14. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.